się rano i przez okno spoglądam. Ten sam widok, podobnie wszystko wygląda. W głowie natychmiast montaż, co wczoraj, a co dziś. Ciekawe, wysuwam pytanie, czy poprawię. Wystrzeliłem wcześniej, czy to co nie mogłem. Teraz określę, czy powiem nareszcie. Czy zadowolony, a może przerażony, nie wiem. Tematy jeszcze nie ustalone, tego pewien. Komu co krewie, co zrobić lepiej. Pytanie za pytaniem, co takiego się stanie. Poznać to pomanie, może kogoś nie postanie. Przybickie śpiątkę albo wyrejestrowanie. Nowe doświadczenia, a może nic. Może coś znacznego, a może tylko pit. Malowniczy obraz, a może tylko kicz. Złapać równowagę lub po prostu z niej wyjść. Przyjść z nowym przesłaniem, z nowym rozeznaniem. Ominąć zachwianie, trafić na dobre rozdanie. Czy będę dziś w stanie? Pytać nie przestanę. Jedno jest pewne, pytanie mi zostanie. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Patrzysz i zastanawiasz się, dlaczego tak, dlaczego nie. Być może nie. Zastanawiasz się, co krok, co innego przyciąga twój wzrok. Rodzi się pytanie, odpowiedź sama nie powstanie. Poszukiwanie, polowanie na odpowiedź na pytanie. Pytanie za pytaniem, co się stanie, co było. Czy to co zmieniło, czy dopiero zmieni się. Kto wie, kto to wie. Następna rzecz ciekawi mnie i znowu zastanawiam się. Minęła godzina, to chyba kpina. Pogubiłem się. Mik, mik, mik, a czas leci tyk, tyk. Jedna albo więcej z moich taktyk. Z czym dzisiaj styk? Euforia lub ryk. Duże posunięcie albo gówniacki zyk. Czyli wstyd, jaki dzisiaj szyk bez pojęcia. Może jakiś cel do przedsięwzięcia. Może wygrana, a może potknięcia. Tak do końca z pytajników cięcia. Co dziś zachęca, co porywa. Kto głową kiwa, gdzie ślad się urywa. Gdzie morał wypływa, gdzie cięciwa dziś napięta. Gdzie chodzić na piętach? Jeszcze jedno, z kim z baka skręta. Uważać na zakrętach, najszybsza puenta. Czy się posłucham, sprawa nie jest zamknięta. Satysfakcja czy gehenna, to naprawdę, a kto ściemnia. Akcja nigdy nie jest pewna, dziś odpowiednia, nikt nie zapewnia. Interesuje cię jak przepowiednia, dojść do sprawy sedna, czy się uda? Czasem uda, ale nigdy obuda. Siedzę i myślę, myślę i siedzę. To, tamto i siamto. Mam to, już wymyśliłem. Wstałem, na nogi się zerwałem i zapomniałem, usiadłem. I dalej myślałem, za chwilę nad czymś innym się zastanawiałem. Wciąż te pytania, szukam odpowiedzi. Gdzieś to siedzi, siedzi, siedzi. Złapałem, a nie napuszkiwanie. To nie daje mi spokoju. Pytanie za pytaniem, wciąż te pytania. Pełna bania, nie ma spania. Czas na rozmyślania, czas na rozmyślania. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Tysiące pytań, tysiące odpowiedzi. Sprawdź, co w głowie siedzi. Co w głowie siedzi. Co w głowie siedzi.